Web. Ikaw na bahala sa akin, ako bahala sa'yo. Saan man makarating, basta sa malayo. Di ka bibitinin lalo pa't magkasama tayo. Ikaw na bahala sa akin, nasa ko bahala sa atin. Ikaw na bahala sa akin, ako bahala sa'yo. Saan man makarating, basta sa malayo. Di ka bibitinin lalo pa't magkasama tayo. Ikaw na bahala sa akin, tas ako bahala sa atin. Iba na kapag nakay ka na, lalo tayo nagpapakilala. Pinapaalala sa iba wala na, sila maniwala o hindi. Sa atin ay walang mas titindi pagka magkasama. Mga abala baliwala na, kung ito naman ang papagana. Ang makatabi ka sa gabi, gusto ko na samantalahin. Pagka magkasama sa garin, kahit saan tayo makarating. Sigurado ako maligaya pagka tayong dalawa. Di na mag-aalala kung ano man yung sa atin, atin lang. Kung may nasasabi, inggit lang sa atin yan. Huwag bigyan pansin kung nagpapapansin lang. Pagka magkakampi tayo, di tayo matitinan. Ikaw na bahala sa akin, ako bahala sa'yo. San man makarating, basta sa malayo. Di ka bibitinin lalo pa't magkasama tayo. Ikaw na bahala sa akin, tas ako bahala sa atin. Ikaw na bahala sa akin, ako bahala sa'yo. Saan man makarating, basta sa malayo. Di ka bibitinin lalo pa't magkasama tayo. Ikaw na bahala sa akin, tas ako bahala sa atin. Habang tumatagal sumasarap, sumasarap. Walang katulad iba sa lahat. Di mo masisi ba't nagpapapat. Hanggang huling patak, pinipiga, sinasagat. Sige, lika manggigil kahit tayo'y di galit. Mamahalin damit, kaso di gamit. Sa ilalim ng buwan, mas talang silhouette. Tapos mga tono, gustong marinig. Sari-sari, gamit nating sinturon. Pero para pantalan, di sa pantalon. Walang kaso, dalawa't tayo makulong. Mga di maisigaw dun mo igulong. Ikaw na bahala sa akin, ako bahala sa'yo. San man makarating, basta sa malayo, basta sa malayo. Di ka bibitinin lalo pag magkasama tayo. Ikaw na bahala sa akin, tas ako bahala sa atin. Ikaw na bahala sa akin, ako bahala sa'yo. San man makarating, basta sa malayo, basta sa malayo. Di ka bibitinin lalo pag magkasama tayo. Ikaw na bahala sa akin, tas ako bahala sa atin.